wa rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadithi hii impokewa na mtu fulani jina lake halitambuliki, na huyu ni mtu ambaye alikuwa ni sahaba mtume, sahiban nabiyya, ali sahubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maulama wa hadithi wanasema la yadhuru jahalat madha as-sahabi, yani ikiwa sahaba tumjui kwa jina, hiyo haitatizi wala haitii ila hadithi ile. Naelewa? Bora tu tuwe tunahakika ya kuwa huyo anahitajwa ni sahaba, basi haijalishi kuwa jina linajulikana ama jina. Kwa sababu gani? Kwa sababu sahaba wote ni udul. Qala, huyu sahaba ambaye jina lake halikutambulika anasema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil almar'atu bifadli rajuli, mtume amekataza mwanamke kuoga kwa maji yaliyobakia baada ya mwanamme kuoga, au rajulu, au mwanamme kuoga bifadli almar'a, kwa maji ambayo yambakia baada ya mwanamke kuoga na maji hayo. Waliyaghtarifa jamian, na kama ni kuoga kwa hayo maji ambayo ni hayo hayo, basi ni waoge kwa pamoja. Yani huyu anachota na huyu anachota, isiwe huyu anaoga kisha aende na huyu hajaoge. Maana yake ni kuwa waoge kwa wakati mmoja, iwe ni huyu anachota na huyu anachota, kwa hivyo ni kipindi kimoja, hapo itakuwa ni sawa. Kwa anasema wali yaghtarifa jamian, maana yake ni wachote kwa pamoja. Hii kalima yaghtarif mara nyingi hutumika kwa mtu anapotumia mikono yake kuchota, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani kwenye sura al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha mubtaliikum binahr faman shariba minhu falaysa minni waman lam yat'amhu fainahu minni, kisha akasema illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Kwa hivyo hii ghurfa manake ndio tunazungumzia hapa, bi maana wali yaghtarifa, yani kule kuchota ile maji kwa kutumia nini, mkono. Kwa hiyo huyu anachota, huyu anachota, lakini pia unaweza ukatumia kwa ikiwa unatumia chombo, lakini mara nyingi hutumika kwa mkono. Akhraja Abu Daud wa Nasa'i wa isnaduhu sahihun, kwa hivyo hadithi isnadi yake ni sahihi. Hadithi hii ujumbe wake uko wazi, yani ile message iliyo kwenye hadithi iko wazi kabisa, ya kuwa mtume anasema ikiwa mwanamke ameoga maji kisha ile maji akabakia, haifai kwa mwanaume kuja kuoga ile maji. Sasa hebu tutumie ule ile dalili ambayo tulizungumzia pale nyuma, dalili ya mafuhumu al-mukhalafa. Nani anaweza kutumia kwa hiyo hadithi akatuambia ikiwa tunatumia dalili mafuhumu mukhalafa itakuwa maana yake nini? Mtume anasema mwanamke akioga na maji yakabakia, mwanaume hafai kuoga maji hayo. Tukibadilisha hadithi kinyume kinyume, tunaitafsiri vipi? Nani anaweza kutafsiria? Naweza kujaribu vipi? Ani kwa mafuhumu mukhalafa maana yake nini? Yes, mafumu khalafa, mafumu khalafa hapa maana yake tunasema kuwa ina maana basi mwanamke anafaa kuoga maji ambayo mwanamke mwenzake ameoga alafu akabakia, sababu alikataza pasi mwanaume. Mtume anasema kwa mwanamke, yani mwanamme asioge, la taghtasil almar'atu, mwanamke asioge bifadli rajuli, kwa maji ambayo mwanaume ameoga nini, yakabakia, si ndio? Kumaanisha kuwa ikiwa mwanaume ndiye ameoga na anayekuja kuoga mara pili ni mwanaume, je, hii hadithi inamzungumzia kweli? Haizungumzii mwanamume kwa mwanamume, sio? Inazungumzia nani? Mwanamume kwa mwanamke. Na mwanamke kwa nani? Kwa mwanamume. Lakini ikiwa maji ni mwanamke ameoga na pia anayekuja kuoga mara pili ni mwanamke, je, hadithi inamgusia kweli? Haimgusii. Simelewa na sio? Kwa hiyo ndio mafumu al-mukhalafa ambayo inaweza kueleweka hapa. Ya kuwa ina maana kwa ikiwa alikataza mwanamume kuoga maji ambayo ambakisha mwanamke, basi na maana kwa ikiwa ni mwanamke mwenzake kuoga, hamna tatizo hapo. Kalamu wapi? Jeiti. Kwa hivyo huo ndio ujumbe wa hadithi. Lakini sasa tunasema kuwa mantuqul hadith, kile ambacho hadithi imekisema ni kuwa maji yaliyobakishwa na mwanamke, mwanaume hafai kufanyaje? Kuoga. Na maji yaliyobakishwa na mwanaume baada kuoga, mwanamke hafai kuoga. Kwa hivyo ina maana kuwa wasishirikiane jinsia mbili kwa kuoga maji yaliyobakishwa na jinsia nyingine. Lakini sasa mtume akasema ikiwa kuna haja kuwa waoge maji hayo hayo, basi nini? Ni waoge kwa pamoja. Tena katika riwaya nyingine kaja min ina'in wahidin, maana yake kwenye chombo kimoja. Kwa hivyo ikiwa ni chombo kimoja, mathalan kama beseni, na kisha maji yako hapo ndani, na ni maji ambayo wanataka waoge wote wawili, basi ni waoge hapo kwa hapo, huyu anachota na huyu anachota. Na bila shaka tukisema hivi itakuwa maana yake nini? Itakuwa na maana kuwa hapa ni mke na mme, kwa sababu ambaye si mke na mme watogaje pamoja? Hapo itakuwa haiwezekani. Kwa hiyo ina maana kuwa ni mke na mme ndio sawa waoge pamoja. Lakini ikiwa ni mke ameoga kisha akaondoka, kisha mme wake anakuja kuoga, ina maana hadithi hii inasema kuwa haifai. Na mme pia ameoga akabakisha maji, mke anakuja kuoga, hadithi hii inasema pia haifai. Kwa hivyo akitaka kuoga na maji ni hayo hayo, wafanyaje? Wawe pamoja hapo, kisha iwe kila mtu anachota na mimi pia anachota, hivyo kama akasema kuwa basi wafanye hivyo. Rawahu Ibnu Maja wa rawahu Abu Daud min wajhin akhar. Ma yukhadhu min alhadith, yale ambayo tunaweza tukasema kwa tunafahamu kwenye hadithi. Kwanza, nahi rajuli an yaghtasila bifadli tuhuri almar'a, antuna mwanamume kukatazwa kuoga kwa maji ambayo yamebakia baada ya kutumia maji hayo mwanamke kwa usafi wake. Ikiwa mwanamke alikuwa na janaba ama alikuwa anataka kutawadha, kwa hivyo akatumia ile maji kwa hali ya kujitahirisha, kisha baadaye akabakia, basi mwanaume hafai maji hayo kufanyaje? Kuyatumia baadaye. Na kinyume chake pia, nahyul mar'ati an taghtasila bifadli tuhuri rajul. Na kile ambacho kinakubalika ama kinaruhusiwa na sheria, almashru'u huwa an yaghtasila wa yaqtarifa ma'an, maana jamian, fi waqtin wahid wa fi hin wahid thumma fi ina'in wahid. Waqad jaa fi sahih al-Bukhari an Ibn Umar anna ar-rijala wan-nisaa kanu yatawadda'una fi zamani rasul jamian. Imekuja kwenye Bukhari ya kuwa zama za mtume wanaume na wanawake walikuwa kitawadha ndani ya chombo kimoja. وفي رواية هشام بن عمار عن مالك قال فيها من إناء واحد يقوى kwenye chombo kimoja. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa ni chombo kimoja hapo hakuna shida, lakini ikiwa eti huyu ameshamaliza kisha huyu ajitina amalize, hii itakuwa sasa si vizuri. Lakini kama ni kuoga si kutawadha, kwa sababu hadithi inazungumzia kuhusu kutawadha. Kama ni kutawadha haina mshkila. Naam. Mpaka hapo tumeshaelewa hadithi, si ndio? Basi tuna kwa hadithi inayofuatia. An Ibn Abbas radiyallahu anuhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yaghtasilu bifadli maimuna. Hadithi hii ni kwa Ibn Abbas anasema kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kioga kwa maji yaliyobakishwa na maimuna. Akhrajahu Muslim. Wal ashabi sunan iqtasala ba'du azwaji nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fi jafnatin. Baadhi ya wakeze mtume walioga ndani ya chombo. Na jafna manake ni chombo kikubwa. Ingawa mara nyingi chombo hicho kilikuwa kitengenezwa zamani kwa kutumia udongo, lakini pia kinaweza kuwa ni chombo ambacho kimetengenezwa na chochote. Na ilikuwa chombo hichi mara nyingi jafna kinatumika kwa chakula, yani kwa kutilia chakula ndani watu wale. Na hii jafna anasema mtuzo chapu mara nyingi pia ile ya chakula iliwe inatengenezwa mara nyingi na nini? Na ambao ama mti. Ile jafna ilikuwa inatengenezwa na mti, alafu ndo wanachimba ndani, alafu inakuwa ni kama sinia, alafu basi inatumika kama, lakini kubwa kabisa. Hapa katika hadithi hii ni hadithi ambayo tunaona kuwa imetofautiana na hadithi iliyotangulia. Sabina sema kuwa mtume alikuwa naoga kwa maji ambayo yambakishwa na maimuna. Na hadithi ya pili hii ambayo inasema kuwa ikhtasala ba'dhu azwaji nabii, baadhi ya wakeze mtume walioga, fi jafna, kwenye chombo kikubwa, fajaa liyaghtasila minha, mtume akaja akawa anataka kuoga na maji hayo hayo. Faqalat, mmoja katika hawa wanawake akasema, inni kuntu junuban, mimi nilipooga na hayo maji nilikuwa nina janaba. Faqala, mtume akasema, innal ma'a la yajnub, maji hata ukiwa na janabu kayaoga haya baki na janaba yale maji, yani hayawezi yakawa sasa eti yamesha janabika kiasi ya kuwa sasa tena yasitumike. anile janaba haiwezi kabakia katika yale maji, sasa yakawa tena hatumiki. Sahau itimiviwa Ibnu Khuzaima. Naam, sasa hadithi hizi mbili nadhani tumeziona, sio ya kuwa moja ya kwanza Mtume anasema ya kuwa mwanaume akishaoga maji yakibakia, mwanamke asije akoga na maji yale, na mwanamke akioga na maji yakabakia, mwanaume asije akoga na maji yale, si hivyo? Lakini hadithi ya pili ni kuwa Mtume mwenyewe ambaye ni mwanamume alitumia maji ambayo alikuwa amebakishwa na baadhi ya wake zake ambapo alikuwa ameoga. Tena si kuoga tu, bali anapooga ilikuwa nini? Wana janaba. Si hivyo? Kwa hivyo ina maana nini? Ina maana kuwa hii hadithi ya pili hukumu yake ni tofauti na ile hadithi ya kwanza. Hii hadithi ya pili inaruhusu mtu kutumia ile maji, sio? Ile hadithi ya kwanza inafanyaje? Inakataza. Hasa katika maulama wa usulul fiqh, zikija hadithi kama mbili hizi, huwa wanafanyaje? Huwa wanazungumzia mpaka wajue kuwa sasa tutafanyaje, kwa sababu hadithi hizi kwa yule ambaye asielewa anaweza kusema kuwa za nikoroga ama za nichanganya. Sasa mbona hapa Mtume aseme hivi kisha Mtume afanye hivi, sasa tutafanyaje? Katika masala ya hadithi na masala ya fiqh, ikiwa Mtume amesema jambo na ikaonekana kuwa amekataza, na kisha baadaye Mtume akafanyaje, akafanya kinyume na alivyokataza, mwalimu wa fiqh huwa anasema ya kuwa kwanza kabisa huwa inaonekana ya kuwa kile alichokataza Mtume basi alikataza umma wake, na kile alichokifanya ni hasa kwake peke yake. Tumeelewana, sio? Ikiwa Mtume amekataza jambo na kisha akaja akalifanya jambo hilo, basi kwanza kabisa mwalimu anasema kuwa yawezekana ikawa kile alichokataza manake alikataza umma, manake hiyo ndio hukumu ambayo inatumika na watu wote, na kisha alipofanya manake hiyo hukumu ambayo ni hasa kwake peke yake. Kwa hivyo watu wengine waseme kuwa mbona akafanya sisi tunafanya? Hapana, manake ni kwa hiyo ni kwake peke yake, lakini hii ni kwa nini? Ni kwa wote. Lakini sasa ili iwe hivyo ya kuwa Mtume amesema jambo kisha akafanya kime chake, kisha tuchukulie kuwa ile amemfanya ni hasa kwake, lazima kupatikane nini? Karina, dalili inayoonyesha kuwa alifanya, amefanya kwa sababu yeye ndio peke yake ameruhusiwa, lakini aliposema ina maana kuwa sisi ndio hatuyeruhusiwa. Mfano ni kama kile kisa cha Mtume kuwakataza maswahaba kufunga saumu ambayo inaitwa saumu lwiswal. Saumu lwiswal ni kufunga leo mchana, kisha kifika usiku haufuturu wala hauli, tena kesho yake tunafunga, tena jioni kifika tena hauli, tena kesho kuna nafunga mfululizo hivyo. Hiyo ni makosa, Mtume alikataza. Na kisha baadaye alipokataza Mtume masaba kawambia, lakini Mtume wewe unafunga saumu hiyo, naelewa? Mtume akaambia na masaba kwa wewe, mbona tukataza na wewe unafanya? Mtume akawaambia, sasa hii ndio dalili ya kuonesha kuwa ni vile ninavyofanya ni hasa kwangu, si nyinyi. Mtume akasema kuwa wa ayyukum mithli, nani kati yenu ni mfano wangu? Inni abitu yut'imuni wa yasqini rabbi, mimi hulala na kisha Allah akawa amenipa nguvu, nguvu ambazo ni sawa na nguvu ambazo mtu hupata akiwa amekula na amekunywa, ambao nyinyi si hivyo. Kwa kumaanisha kuwa sasa hapo imekuja dili kutoka kwa Mtume ya kuwa hukufunga na ufunga, hii ni mimi peke yangu nimeruhusiwa, lakini nyinyi bado mmekatazwa. Tumeelewa, si ndio? Lakini ikiwa kuja dalili ya kuonesha hivyo, basi sasa maulama husema hivi, nataka mnielewe vizuri, nenda taratibu, ili ndio nadhani mtaweza kukacha baadaye kujua kuwa yani masala fiqi na usulu fiqi kidogo huwa tunaunganisha na tukitumia kivipi. Kwa tumesema ikiwa Mtume amesema jambo na kisha baadaye akaja akafanya kime chake, tumesema kuwa ulama husemaje, na naweza karegelea nilivyosema, mwalimu anasema kuwa hiyo itakuwa nini, alichokisema manake nini? Ni amun, manake hiyo inakusanya umma wake wote, si ndio? Na alichokifanya ni hasa kwake peke yake, si ndio? Lakini tukasema kuwa ili iwe hivyo lazima kuwe nani, na karina, dalili inayoonyesha kuwa kweli hiyo alichokifanya ni hasa kwake. Lakini ukikosekana dalili ya kuonesha hivyo, sasa Maulana anasema nitakavyosema sasa hivi. Kwa hiyo Maulana anasema hivi, ya kuwa ikiwa kutakosekana dalili ya kuonesha kuwa hicho alichokifanya ni hasa kwake, dalili hakuna ya kuonesha hivyo, sasa Maulana huwa anasema ya kuwa kile alichokataza kisha akafanya kinyume chake, huwa maana yake ni kuwa kule kukataza si haramu, maana yake ni makruhu. Kwa maana yake sasa ile haramu inakuwa imepungua uharamu wake, imeingia katika stage gani? Stage ya makruhu. Tumeelewana? Naam. Mfano wake ni kama Mtume alikataza mtu kunywa, ama mfano mwingine Mtume alikataza mtu kukojoa akiwa amesimama. Mtume alikataza mtu kukojoa akiwa mfanyaji amesimama, lakini ye alionekana amfanyaji anakojoa na huko mfanyaji amesimama. Fi subatati kaumi, kwa hivyo ikuonesha kuwa kule kuwa amekataza, dhaka nahyu, nahyu tanzih, maana yake ni kukataza, lakini kwa kule kutuepushia ili najisi ambayo inaweza ikaturegelea na ikatunajisisha. Kwa ni nahyu tanzih, lakini si nahyu nini? Si nahyu tahrim. Tumeelewana? Kwa nini? Kwa sababu pale alipokojoa ambapo imeelezwa kwenye hadithi, maana yake ilikuwa ni mahala ambapo alikuwa anaelewa kuwa akikojoa mkojoa hawezi kufanyaje kumregelea, ndio sababu kujoa mahala kama pale. Lakini ikawa sema tuambia kuwa tusikojoe, kumaanisha kuwa inawezekana tukakojoa mahala ambapo pia si kama pale, kisha ikawa tumejinajisisha ima mwili ama nguo, ambapo itakuwa ni makosa. Kwa kuona kuwa sasa pale kwa vile alifanya kinyume chake, hasa Maulana akasema kuwa basi ikiwa ni hivyo, ili nahi ya kwanza itakuwa nini? Itakuwa ni ya nahi tanzihi. Tumeliona, sio? Asa kwa maana hiyo, nyinyi hebu niambieni, hii hadithi hizi ya hadithi mbili ambazo tumesoma sahihi. Hadithi ya kwanza Mtume anasema kuwa maji yaliyobakia kwa mwanaume, mwanamke haogi, na kinyume chake pia. Na hadithi ya pili inaonekana kuwa Mtume ameoga maji yale yale. Je, tutachukulia hadithi hizi mbili kwa mtazamo wa kuwa Mtume alifanya ni hasa kwake peke yake, ama tuchukulie kuwa hichi kitendo cha Mtume kimepunguza ule uharamu ikawa sasa imekuja katika upande wa makruhu ama tanzihi fakat? Ehe, hebu niambieni, tutaichukulia vipi hadithi hizi mbili kwa msimamo wa kuwa ni hasa kwa Mtume, kwa hivyo hii nahi bali kwa pale pale kuwa ni haramu kwa mwake, ama tuchukulie kuwa hii nahi si ya haramu, ni ya tanzihi, kwa hivyo maana yake ni kuwa imepungua uharamu wake? Naam, ni ya tanzihi. Kwa hivyo ina maana kuwa hichi kitendo si hasa kwa Mtume, hakuna karina wala dalili ya kuonesha. Yeah? Ndio nauliza sasa, wewe ulivyosoma hadithi, je, kuna karina hapo ndani ya hadithi? Yeah? Karina iliyoko ni karina nini? Ama kuna karina hapo? Karina ambayo iko ni ya kuonesha kuwa hicho kitendo si hasa kwa Mtume, bali kitendo ambacho yeyote anaweza kufanya, kwa sababu Mtume alisema kuwa innal ma'a la yajnub. Simelewa? Ambapo ikuonesha kuwa hichi kitendo Mtume alifanya kuonesha kuwa hata yeyote anaweza kufanya, kwa sababu gani? Yale maji bado ni masafi tu. Si hivyo? Kwa maana hiyo, ikiwa ni hivyo, itakuwa masaa hichi kitendo kinapunguza nini? Ule uharamu ambao ulikuwa umekuja katika ile nahi, inashuka chini, sasa inakuwa ni nahi madha, nahi tanzihi. Tumeelewana, sio? Basi hiyo ndio msimamo ambao wallahu aalam, huo ndio msimamo wa sawa. Kwa hivyo maji yaliyobakishwa na mwanamke, mwanaume anaweza kufanyaje? Akaoga. Na maji ambayo yabakishwa na mwanamume, pia mwanamke anaweza kufanyaje? Akaoga. Na ukioga pamoja pia ni sawa. Sasa kwa nini Mtume akasema kuwa asioge huyu ikiwa maji yabakishwa na huyu, na hasasa akiwa alikuwa na janaba? Ni kwa sababu ya kuwa labda anaweza akawa mwishowe yale maji yalinajisika, na kisha wewe haukujua ukaje ukaoga, na yeye labda hakukwambia. Lakini hivyo hivyo hata kama ambakia na kisha akawa hakunajisika na akaja kuambia kuwa yako sawa, unaoga tu bila mshikili wote. Wallahu aalam. Naam. Hadithi ingine angalau tusome hii. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idha walagha fihi alqalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi, akhrajahu Muslim. Tuhuru ina'i ahadikum, usafi wa chombo cha mmoja wenu. Idha walagha, pindi anapo lamba, fihi ndani yake, alkalbu, kutumia ulimi wake, mbwa, ayaghsilahu, basi usafi wake ni aoshe hicho chombo, saba maratin, mara ngapi? Saba. Ulahunna biturabi, kisha iwe ile mara kwanza atumie mchanga, akhrajahu Muslim. Wa fi lafdhin lahu fal yuriquhu, na katika lafdhi nyingine hadithi hiyo ambayo pia imepokewa na Imam Muslim ni kuwa kile kilichomo ndani akimwae, ikiwa ni kinywaji ama nini, asikitumie. Wal Tirmidhi, ukhrahunna au ulahunna, ani maana yake sawa sawa kutumia mchanga, iwe ni mwanzo ama nini, ni mwisho, muhimu mchanga utumike pale, haijalishi kama umeutumia nini, mwanzo au mwisho, lakini katika ile mara saba moja iwe nini, uwe ni mchanga ya mwanzo ama mwisho. Hii lafdhi ya wala hautumika kwa mnyama anapokuwa anakunywa maji kwa kutumia ulimi wake, inaitwa walagha. Kwa hivyo anapofanya mambo hivyo, kile chombo kimenajisika, na baadaye huwa inatakiwa mtu aoshe kwa alivyotuambia mtume. Hii hadithi, faida kwanza kabisa ambayo tunaipata nani nipi? Mayukhadhu min alhadith. Kwanza kabisa, najasa tulkalbi. Yaonesha hadithi ya kuwa mbwa ni najisi. Wakadha jamiu ajizai badanihi najisa, wajamiu fadhalatihi najisa, wahadha kaulu baadhi ulamai. Kuna baadhi ya ulama wanasema kuwa mbwa ni najisi, na kisha kwa vile najisi, ye mbwa yote ni najisi, mwili wake chochote ni najisi. Mwili wana sindio? Lakini kuna wale wanasema hapana, mbwa ni najisi, lakini kile ambacho ni najisi kwa mbwa nini? Nini? Ni chochote ambacho ni majimaji kwake, kuanzia kwa mate ama jasho ama choo ama mkojo. Tumeelewana? Lakini kile ambacho kimekauka kwa mbwa si najisi, yani kama manyoya yake ukishika na hayana jasho lake ama mate yake ama nini, si najisi, yani mwili wake. Lakini ikiwa pale kuna nini, kuna mate ama ni choo ama ni mkojo, basi ni najisi. Naam. Kwa hivyo hiyo ndio hukumu ya kwanza muhimu ambayo tunaichukua hapo. Tumeona kutaisha sio, kwa sababu ni muhimu sana hiyo kuhusu mbwa. Je, mbwa tunaposema kuwa ni najisi, ni kitu gani ambacho ni najisi kwake? Kwa tumeona kuwa kuna baadhi ya maulama wamesema kuwa ni mbwa mzima, kuanzia kwa mate mpaka mwili wote. Tumeelewana? Lakini kuna wengine wanasema kuwa hapana, mbwa ni najisi lakini mwili wake si najisi, ikiwa ni mwili ambao nini, umekauka. Lakini ikiwa ni mate ama choo ama vitu vingine ambavyo ni majimaji, basi maana yake nini? Najisi. Amesema haya maneno Ibn Taymiyyah, na mimi nitawasomea lafzi yake ambayo ametumia Ibn Taymiyyah. Anasema qali Ibn Taymiyyah, wal adhharu anna sha'ra al kalbi tahirun. Wal adhharu, na inayodhihiri hapa, anna sha'ra al kalbi tahirun, ya kuwa ani yale manyoa ya mbwa ni tahir, manake ni masafi yakiwa yamekauka. Li'annahu, kwa sababu, lam yathbut fihi dalilun shar'iyyun, hakujathibiti dalili ya kisheria inayoonesha ya kuwa pia ni najisi. Haya maneno ambayo yamechukuliwa katika Muktasaru al-Fatawa al-Misriya safha 20. Naam. Naam. Nirejelee maneno. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wal adhharu anna sha'ra al-kalbi tahirun. Wal adhhar anna sha'ra al-kalbi tahirun. لأنه لم يثبت فيه دليل شرعي لأنه لم يثبت فيه دليل شرعي. مختصر الفتاوى المصرية صفحة 20. Kwa hivyo mtunzi wa kitabu hichi ambacho nini ni tawdhih al-ahkam ambaye ni Sheikh al-Bassam, yeye msimu wake ni kuwa mbwa najisi na hata mwili wake wote najisi, lakini kuna baadhi ya maulama akiwemo nani yule anakusudia wale maulama wa kisasa kama Adil ibn Yusuf al-Azzazi ambaye ndio kitabu chake kinaitwa Tamamul Minna fi Fiqh al-Kitab wa Sunnah, yeye msimamo wake ni kuwa mbwa ni najisi ndio, lakini sieti ni mwili mzima, bali nini ni yale mate yake na choo chake, lakini ikiwa ni mwili wake tu ambao ni mkavu si najisi. Na akatumia maneno haya nani ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kutilia nguvu maneno yake, na hii ndio kauli ambayo wallahu alam mimi nakuwa ni ya sawa, ya kuwa mbwa ni najisi lakini mwili wake ambao unapokuwa umekauka si najisi. Wallahu alam. Naam, kisha faida pili ambayo tunaipata katika hadithi hii ni kuwa haitoshi kuosha chombo ambacho mbwa amelamba ndani kama tunavyoosha vyombo vingine najisi inapokuwa iko ndani, bali nitakiwa iwe ni mara saba, na hii ni amri ya taabudi. Kwa ina maana kuwa hapa hakuna mjadala wala maswali mengi ya kuwa lakini kwa nini, hapana, ni kuwa tumeambiwa hivyo na tunatafanya tutekeleza hivyo. Ingawa ndio mbwa ana viini na virusi na ana bakteria, lakini tunasema kuwa iwe hivyo isiwe hivyo, hii ni amri ya taabudi, kwa lazima tufanye tulivyoambiwa. Naam, hiyo ni faida muhimu sana. Faida nyingine katika dini ni kuwa tunapoosha kile chombo mara saba basi lazima tutumie mchanga katika ile mara saba, moja yake iwe ni mchanga. Hapa Mtume amesema idha walagha, si tunajua maana walagha, tumesema sio walagha maana yake nini? Kulamba, sio? Nitauliza hivi, je, ikiwa amekula? Kwa sababu kulamba mnafahamu maana yake nini, maana yake kile chombo kilikuwa na nini, na nini, na liquid, vitu ambavyo ni maji maji, ima ni maziwa, maji, uji, vitu kama hivyo. Lakini je, ikiwa amekula, ina maana kwa ndani yake kulikuwa kuna nini, kitu ambacho si maji maji, ni kitu ambacho ni chakula akala? Kwa ina maana hadithi haizungumzii masuala hayo. Kwa nini? Kwa sababu maana yake atakuwa amekamata kile chakula na mdomo na akatoa akaenda kala, sio? Lakini sasa maji anapoingiza ulimi na maji, maana yake itakuwa ile maji yamenajisika na pia amenajisa kile chombo. Basi ndio sababu lazima nini, tuoshe. Ndio sababu huyu Sheikh Abasaba anasema qauluhu idha walagha kharaja bihi ma idha kana ma tanawalahu bilisanihi jamidan. Hapo inatoka katika hukumu hii, ikiwa kila alichokichukua kwa mdomo wake ni kitu ambacho ni kikavu, li anna alwajiba ilqa ma asabahu alqalb. Kwa hivyo hapo itakuwa wajibu wako nini, ni kile ambacho kimeguswa na mbwa kwa mdomo wake ukitupe, hapo tu itakuwa ni wajibu kwa sababu kimenajisika, lakini kile ambacho hakijaguswa na mdomo wake basi takuwa bado ni kisafi na hakina mushkili. Wala yajibu ghaslu ina illa ma'a rutuba. Kwa hivyo itakuwa si lazima kuosha kile chombo isipokuwa ikiwa pale ndani kulikuwa kuna nini, vitu ambavyo ni maji maji. Lakini ikiwa ni vitu vikavu basi mbwa kaja akachukua kimoja akaenda nacho, kile chombo bado ni kisafi, na kisha wewe kile kitu ambacho kimeguswa na ule mbwa kwa mdomo wake utakitupa, na vile ambavyo mbakia bado havijaguswa vitakuwa bado havijachafuka. Wallahu alam. Naona wakati umefika. Kwa inshallah kuna mambo ambayo katika hadithi hii ilikuwa tueleza, lakini kwa sababu ya wakati tutaeleza. Labda inshallah tukikumbuka tueleza wiki ijayo. Mwisho kabisa katika yale ambayo msijikasahau ni kuwa hadithi hii haifanywi qiyas. Kwa hivyo ina maana kuwa la qiyasa fil ibadati. Masala ya kuwa eti kitu najisi. Kwa hivyo hatusemi kuwa eti kila kitu ambacho ni najisi tutakiosha mara ngapi? Mara saba. Kwa najisi ambayo inaosha mara saba ni najisi ya nini? Ya mbwa peke yake. Kwa mtu asingiza hapa nini? Nguruwe, ama akaingiza nani, mkojo wa mwanadamu, ama akaingiza nani chochote ambacho ni najisi kingine. Hapa ni mbwa peke yake. Lakini vitu vingine ambavyo ni najisi vinaoshwa tu mpaka mtu awe ana uhakika ya kuwa kimetakata kile kitu, kimesafishika. ikiwa ni mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, muhimu umakisha kwa kimesafishika basi. Haijalishi kwa mara ngapi, lakini mbwa lazima uhesabu mpaka ifike ngapi? Saba. Wallahu alam. Inshallah hapa ndo mwisho. Tafadhali. Idha kana fi ghairi kayfa? Hakadha. Qulna fil inai thumma idha kana fil inai madha? Rutuba. Almiyah. Au ma yushbihu alma. Wallahu alam. Kwa hivyo kama ni nguo utosha tu na ile nguo unafua kama vile unafua na jingine yote. Si mpaka tena ufue mara saba. نعم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا جزاكم الله خيرا.